Odoma kuma bo ade ma hu se dompe chinchin pekraman. Dabi. Yabatu ajanu ma hu se dompe chinchin pekraman. Dabi. Na bronsu chinchin pakoko. Dabi. Ababa wa bia mani tua no wono di o chinchin pe mema. Ababa we. Odu wa chinchin chinchin ya sawanwe ni ya weni mbeguase. Ababa we. Unu sika didie ya sawanwe ni ya dabi ebehaw. Nana Fijapo. Ya, adia na wisiu. Nana Fijapo. Hey, waku wendushe meimu. Ya, midie, na mwote saa idie. Nyamia duminti, ye huye. Yede nyamiasi. Afisu na mungi na mubase ya, nume niaji dodo. Saani ya yano. Afisu wa, ezesa mubefie, na mubesra yen. Ewe, se mungi na mweshi adia. Yede nsambe huku fomasra kwa hosain. Amamu, sedi ya beya mungi mamu ya na kwentu umunu. Ebetu mpwa mwomo nye sika, na mwidi biya babe sheyeni. Shedi ya mpwa kwame. Ezium. Ototrobo nsobo sobo wia. Ezium. Ehunte huo huwa siye huwa ni. Ezium. Ensa. Ezium. Asasi ya mpwa ni ya mwa wonse ni. Ezium. Asachiri ensa. Ezium. Aguna ensa. Ezium. Asunafuwa sama mpwa mwidi ye niye. Ezium. Ediana ensa. Ezium. Ayokofuwa sama mpwa ensa. Ezium. Ekuwa na ensa. Ezium. Etrani bretu wa mwonse ni. Ezium. Asinefuwa sama mpwa mwidi ye ni. Ezium. Oboso mpwa ensa. Ezium. Esubusu mninu ya bosom. Ehum ni aham ensa. Ezium. Ewe, enye bibi, nasune bibi anisa. Ezium. Empenisi akokurabufu wano diafo fima seduyafo. Ezium. Ourano nwenya sempa. Ezium. Akokurabufu wa emusuo. Ezium. Na mimpebi ya TNT. Ezium. Ena manu demu wa mefrefre mui. Ezium. Wenitue mua yenseo. Ezium. Nwasunsu demu wa inuwa preka. Ezium. Munana numuwa nufra kwentu umu waba. Ezium. Na sabi mpenisi, soko asansachere na obane sansa. Yana monsansa shiao. Ezium. Nisanti unana numuwa numuwa mani sansa. Ezium. Yekuta yensembro ni sapentu edi abasa mwenye nom. Ezium. Na mungina wa onumuwa chiechi jinapawa wa onumu nyuma yimu. Ezium. Omu pezika ya mumu omu nyabi. Ezium. Ahwade ni akwa hosain. Ezium. Nyansa niye didi ejabie. Ezium. Yenu omu sremu. Ezium. Mumu omu kwa tenten. Ezium. Na sabi mpenesi. Ezium. Abuwa kutre nyankwa. Ezium. Enu otuwe duyasa pa ya beduyasa. Ezium. Mumu wansi mbofu ontu. Ezium. Enu wako muku ndiyesesu wawie. Ezium. Mumu wansu nsi. Ezium. Mumu omu ni mfranajo. Ezium. Sedi ebe ya udumasibe vipri udum. Nobi huwa washaka se ampa okoto nguwano ma. Ezium. Unipasi tina kwa ese brebuo. Ezium. Ebribi ya bonyuma bata hon. Ezium. Nisenti unipabu sieni ya osi. Ukuta funadi dane ne hon bonyuma. Edi bata mwanana numa brebo hondiye. Mukrama anunuwe nyado. Mwone kasa. Bye.

Mas se ama na maioria.

Sana mi me mane ni. Sound.